się śpieszyć. Jeden FFL, młody, właśnie tak. Sprawdź nas, mam fakty. 2002. Chaos mas, bo czas traci zmysły. Wszystko na styka, jak chcę poskładać myśli. Spokój pokoju, jaj cztery ściany. Wyłuskać parę chwil przez nic niepoganiany. Nie chcę zmian, to tak jakbym był w matni. Zamiast nich szukam balansu latarni. Ile razy marzy mi się nigdzie się nie śpieszyć. Nie mierzyć się z życiem, tylko się nim cieszyć. Ale spraw brud tu, Boże spraw cud tu. Bym mógł widzieć kunszt i cały trud. Twój momenty triumfu, gdy świat nocą zastyga. Omijać problemy, to właśnie morbida. Tu tysiące pytań, rozkazów, nakazów. Trochę spauzuj, nie wszystko od razu. Pokażę lwi bazu, lecz nie poprzez przymus. Mą bazą spokój, wolnych kilka minut. Gdy mogę po prostu bez żadnych trosk czytać, spisywać myśli, lekko głową kiwać. Te chwile przy piwie, leniwie, znajomi. W tym pędzie życie, czasami musi zwolnić. Niego w pokoju nie zakłócaj, o mi błoto. I drzwi spokój, Czuł wokół jak hałas, który męczy mnie strasznie. Wszystko co razi, w oczy proszę niech zgaśnie. Już znasz mnie imunik, na dziś to harmonia. Gorący jak słońce, czasem zimny jak laponia. Zamykając oczy, tonę w morzu westchnień. Coś męczy, coś dręczy, daj spokój to wezmie. Delektując się dźwiękiem, tu mam ciszę i spokój. Czas staje, gdy gram to, dasz wiarę, więc spokój. Dźwięk prosty, pocięty, plus rap gra to nawyki. Szukam równowagi, przemierzając galaktyki. Jak D do IFL, to gramanu do faktura. Jak gram, w ośmiu ram, tu kojąca struktura. Spokojnie przybicie, z bitem grać jednolicie. Nie po to mam życie, by wciąż toczyć pianę. Wciąż w głowie zamęt, a ujściem jest atrament. Patrz, spada ciśnienie, to harmonii fundament. Tyle myśli wokół mnie przygniata, mijają lata. Tyłek coraz twardszy, serce miękkie jak wata. Nienawidzę świata, kocham go jednocześnie. Żyję we śnie, budzić się nie śmiem. Tyle bitem moją głowę dręczy, mnie to męczy. Trzymam się serca, tak jak ślepiec poręczy. Wiem, nikt mnie nie wyręczy, sam zrozumiem świat ten. Tu wszystko na biegu, wszystko dzieje się tak raptem. Nie nadążam. Budzić się nad ranem bez ani grup, bo kocham spokój, spokój. Tam, spokój, spokój. Tak. Cały czas pogoń, nie patrząc na nikogo. Pośród tego zgiełku chcę pozostać sobą. Wciąż być osobą, co bez pośpiechu kroczy. Do uśmiechu dąży, choć wiatr wieje w oczy. Kąpać się w ciszy, w niszy cichym cieniu. Uciec od pychy, skryć się w okamgnieniu. Chcę umknąć przed deszczem kultu, tumultu. Istny ultu, tych kropli tumultum. Kanonada myśli, po co jest ten wyścig? Chcę mieć spokój, czy ten sens się ziści. Uczucia bez troski nie oddam za bezcen. Choć wiem, że czas zaciska już pętlę. Chcę usiąść na moment, mam dość tego pędu. Chcę móc wybierać, by nie iść drogą trendu. Mało jest czasu dla tych nam bliskich, bo czas to jest zasób, tu liczą się zyski. Pora przyhamować, nie tempo, trzymać tempo. Dać odpocząć nerwom lub przyjrzeć się ich strzępom. Marzy mi się, żeby przyszło mi to lekko, by spokój był przy mnie, on jest moją Mekką. Mego w pokoju nie zakłócaj, o mi błoto. I drzwi spokój, ducha. Problemy z dala od nich być chcę. Budzić się nad ranem bez najnieśród, bo kocham spokój.